πάλι μια πρώτη. Κι όμως σε καλεί να ονειρευτείς χωρίς να ξέρεις γιατί. Του πολέμου καταλάγιαζαν οι κρότοι. Ωραία. Στη γειτονιά μικρά παιδιά εκεί στα σκαλιά. Στα δαχτυλάκια σας χρόνια μετρούσα το στην πρώτη. Πάλι ευτυχώς. Πρώτη του 2000. 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9. Ονειρευόσασταν κι όλο ερχόσασταν πρώτη. Πρώτη του 2000. 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9. Μες στα διέξοδο βρίσκατε έξοδο. 1940, Δευτέρα, Πρωτοχρονιά. Το πρωί πρωτού ξημερώσει, σαν και πέρσι, με τη Μαρό στην Ακρόπολη. Το φεγγάρι ακριβώς μισό, πίσω από τα κουρελιασμένα σύννεφα που φεύγουν κατά το νοτιά. Δεν ξέρω αν το φως είναι του φεγγαριού ή της αυγής. Ένα άστρο πάνω από τον Άριο Πάγο, εξαιρετικά λαμπρό. Ελάχιστα παράθυρα φωτισμένα, χαμηλώνουν σιγά σιγά, καθώς η μέρα δυναμώνει. Πρώτα λεωφορεία. Φρέσκα σαν ξεκουρασμένα σώματα. Λίγοι άνθρωποι στους δρόμους. Γλεντζέδες οι εργατικοί που πηγαίνουν να κοιμηθούν. Στην οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου, ως πάνω στην Ακρόπολη, ατμόσφαιρα χωριού. Κοκόρια. Κάτι βουκολικό σε τούτο το πρωινό. Θα έλεγε σε βίωνο. Γιώργος Σεφέρης. Όταν γλυκό χαρά φέτος πως νιώθεις? Δεν σε πειράζει που είσαι τώρα μοναχός. Μια αγάπη πίσω απ' τις λέξεις συναντάς αυτό το φως. Κάθε πρωτοχρονιά μοιάζει σαν να τελειώνει ένας πόλεμος. Και τότε είναι, λέει, που η ζωή ανοίγεται σαν ρόδο μοναδικό. Εκείνο που ο μικρός πρίγκιπας ονόμασε δικό του και το θεωρούσε ανεπανάληπτο. Πάμε πάλι. Αλλάζει χρόνος και η ζωή πρέπει να ανανεωθεί. Magic spell you kiss. This is love, the iron rose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see love, the iron rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom, And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always be Lavian Rose. Εισαγωγικό ερώτημα, τι είναι χρόνος? Χρόνος είναι το φθηνό δωράκι που κάνει στην ιστορία η ιστορία μας. Χρόνος, όσα μας κρύβει ο φόβος. Χρόνος είναι η ύπαρξη, δεν μας πιστεύει εάν δεν βάλει τον δάκτυλόν της στον τύπο της υγής μας. Κίκη Δημουλά. Το αύριο σου ανήκει, για πες. Fatherland, fatherland, show us the sign. Children have waited to see. The morning will come when the world is mine. Tomorrow belongs, tomorrow belongs, tomorrow. Είναι βράδυ, ξενοβόρη, ούτε ταξί, ούτε λεωφορείο. Σε ποιαν ακριβώς τάση του χρόνου, μπροστά σε ποιας αφετηρίας τον καγχασμό. Porcelain rose, cobwebs of filigree. Where I'll get them from, nobody knows. No one but you can see. All the treasures of time will be there. Take them away, they're free. Finest thing is the love that we'll share, if you will follow me. If I were foolish, I'd promise the sky, but I. what will the future be? All I know is that you are the one, if you will follow me. If you will follow me. If you will follow me. Αν μ' ακολουθήσεις θα βρεις το τι θα πει αληθινό αύριο. Η επόμενη κίνηση στο σκάκι του βίου. Αν πάρεις τον πύργο, σου αναλογεί και η βασίλισσα. And I wonder when all is said and done, what will the future be? All I know is that you are the one, if you will follow me. If you will follow me. If you will follow me. Tomorrow's calling with promises new. I hear the echo of yesterday's blue. I hear the echo. Ξέρω, Βόρη, να τρέμω από το κρύο δίπλα μου εσύ ίδιος με επιδείνωση καιρού. Να με ρωτάς, αφού κρυώνεις τόσο, γιατί δεν φοράς τον εαυτό σου? Κι εγώ, με τέτοιο κρύο, πώς να βδηθώ να σου θυμίσω ότι στον είχα δώσει, αλλά κάπου τον έχασες? Πώς να απογυμνωθώ να στο θυμίσω? Αλλά έτσι πρέπει να δίνεται κανείς στο ερώτημα τι είναι χρόνος, απογυμνωμένος ανέμελα, άφοβα, ανερυθρίαστα, όπως δίνεται γυμνός ο θάνατός μας στη Φιλίδωνη λίθη. Κίκη Δημούλα. Περνούν οι ώρες, τραγουδάς, που θα πει πως ο χρόνος μετριέται αλλιώς με την αγάπη. Ακυρώνεται ή διευρύνεται. Περνούν οι ώρες, τραγουδάς, και πονάει κάθε δευτερόλεπτο. Περνούν οι ώρες, ψιθύρισε, και νοούσε πως ο ουσιαστικός πλούτος είναι η γνώση που μαζεύεται στη ζωή μας. Αυτό μάλλον είναι ο χρόνος. Η ιδέα ότι ο χρόνος είναι χρήμα αποτελεί το αποκορύφωμα της χυδαιότητας. Ο χρόνος είναι ορίμανση, ταξινόμηση, τάξη, τελειότητα. Πολ Βαλερί. Υποσχέσου πως φέτος θα είναι έτσι. Ότι τι. Ο άπειρος χρόνος περιέχει η ειδονή ίση με αυτήν που περιέχει και ο πεπερασμένος, αν μετρήσει κανείς τα όρια της ειδονής με το λογικό. Επίκουρος. Πολ Βαλερί. Πρέπει να επιτεθώ ή πρέπει να περιμένω. Να ξεγλιστρήσω ή να μείνω. Πρέπει να γελάσω ή να εξοργιστώ. Η απάντηση δίνεται από τη δομή του εσωτερικού μου μέλλοντος. Ανάλογα με το αν διεισδύω και διακρίνω λιγότερο ή περισσότερο βαθιά εντός μου, θα γελάσω ή θα εξοργιστώ. Στη νύχτα μου άστρο κρυφό χαλκινή αστραπή, ήπια την ανάσα σου στάχη ξανθώ σε χαμένη γη. Στιγμή δε σε αγγίζει του χρόνου η ρογμή, σαν ίσκιο στην ανάμνηση προσμένης μοναχή. Σχήμα στην εικόνα μου, γράμμα κλειστό πάθος μακρινό, στάλα στην παλάμη μου, μύρο παλιό δάκρυ δρόσερο. Σχισμή σε έχει κρατήσει σε βράχος ο τιμό, βοτάνια που κρασί στη φω της γεύσης μυστικό. Η αλμύρα καίει τα δυο μου βήματα μες στην άδεισο σαραζητώ. Το νερό των σου τα αγρία κύματα, το πιωτό θα πιω το δυνατό. Όθε πέταξε σχίσε το πέλαγο, σε χασμένη πόλη στο βυθό. Σε χορό τρελό κάψε το έλογο, να γυρίσεις πριν τον καιρό. Στο ταξίδι αυτό σύμβολο κέρδισα, της λαχτάρας μου το γεραυνό. Κόντρα σαν εμώ το όνειρο μέτρησα, της θυσμή θα ψάξω να σε βρω. Σπίθα μες στην έρημη γη, άστρο κρυφό χαλκινή αστραπή. Σαν χάλκινη αστραπή, η εικόνα σου. Δε λείπεις και επιστρέφεις. Ή πια την ανάσα σου. Στιγμή δε σε αγγίζει του χρόνου η ρογμή. Καμιά φορά, τους ύμνους τους τραγουδάς απλά, χωρίς τριαμβικούς τόνους. Επέμενες πως θα κάνεις ό,τι θέλεις. Το ίδιο και φέτος. I did it my way. Σε φιλώ. And now, the end is near. And so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. Μη μετανιώσεις για τίποτα. Yes, regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through, without exemption. I planned each charted course, each careful footstep along the byway. Yeah, oh, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, my share of losing. Now as tears subside, find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a sly way. Not me, I did it my way. What is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels. Not the world. Χρόνος ως αντίληψη του μοντάζ, Αντρέι Ταρκόφσκι. Μοντάζ προφανώς υπάρχει σε κάθε μορφή τέχνης, εφόσον πάντοτε υποχρεώνεται κανείς να επιλέξει και να ενώσει το υλικό του. Η διαφορά στο κινηματογραφικό μοντάζ είναι ότι συναρθρώνει το χρόνο που αποτυπώθηκε στα τμήματα του φίλου. Μοντάζ σημαίνει συναρμολόγηση μικρότερων ή μεγαλύτερων κομματιών που καθένα κουβαλά και διαφορετικό χρόνο. Η συναρμολόγησή τους δημιουργεί καινούργια συνείδηση της ύπαρξης αυτού του χρόνου. Συνείδηση που αποτελεί συνέπεια των διαλυμάτων αυτού που κόβεται, που λαξεύεται στην πορεία της δουλειάς. Αλλά ο ξεχωριστός χαρακτήρας της συναρμολόγησης είναι ήδη παρόν στα κομμάτια. Το μοντάζ δεν γεννά, δεν πλάθει καινούργια ποιότητα. Φανερώνει μια ποιότητα που ενυπάρχει στα συγκολλημένα καρέ. Το μοντάζ το προβλέπει κανείς στο γύρισμα. Το προϋποθέτει στο χαρακτήρα του κινηματογραφημένου υλικού, ο οποίος το προγραμματίζει από πριν. Το μοντάζ έχει σχέση με χρονικές περιόδους και με το βαθμό έντασης της ύπαρξής τους, όπως τον καταγράφει ο Φακός. Όχι με αφηρημένα σύμβολα, γραφικές μεταπλάσεις και καλομελετημένες συνθέσεις που διασκορπίζονται με προσοχή στη σκηνή. Ούτε με όμοιες έννοιες που η ένωσή τους γεννά, όπως μας λένε, τρίτο νόημα, παρά με την ποικιλία της ζωής. Have you ever had the feeling that the world's gone and left you behind? Have you ever had the feeling that that you're that close to losing your mind. You look around each corner, hoping that she's there. You try to play it cool, perhaps pretend that you don't care. But it doesn't do a bit of good. You got to seek till you find, or you'll never unwind. Try to think that love's not around. Still it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no ground, because my angel eyes ain't here. Ένας άγγελος ήρθε να μετρήσει μαζί σου το χρόνο. Angel eyes that old devil sent, they glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent, misspent with angel eyes tonight. Κάτι ήξεραν οι αρχαίοι για το χρόνο, τη δωρεά που μας εκμηδενίζει. Χωρίς να έχουν όργανα ακριβίας σαν τα δικά μας, γνώριζαν το χρόνο από τον κρότο του μέσα στις λέξεις. Μακρός, αναρρύθμιτος, πανδαμάτορ. Πώς να την πεις αλλιώς αυτή τη δύναμη που σε σκοτώνει με ταχύτητα ζωής, σαρκάζοντας το λυρισμό των ημερών, την τρυφερή απίθεια της ώρας. Κάποτε μοιάζει ένα θρόισμα απαλό, σαν ρίγος ανεπαίσθητος στις φιλοσχές, εισαπνοή στα φύλλα του βιβλίου που τ' άφησε στη μέση και αφέθηκες μόνος να λησμονείς ή να θυμάσαι. Άλλοτε μοιάζει αέρας που βογκάει και φέρνει το τελεσμένο. Μια κραυγή ανθρώπου σε απόγνωση. Το κλάμα μικρού παιδιού μακριά μέσα στη νύχτα. Και ακούς να τρίζουν τα παραθυρόφυλλα πάνω στους κουριασμένους μεντεσέδες. Διονύσης Καψάλης. I thank you. ευχή ως τραγούδι. Στο μέλλον όλα θα φτιάξουν. Θέλω να κατανοήσω όλους τους στίχους επακριβώς, είπες. Every day I play a sad game called In the Future When All's Well. Living longer than I had intended, something must have gone. Μακρός, αναρρύθμιτος, πανταμάτω. Όπως και να τον πεις, ο χρόνος είναι μια βούληση πλασμένη από σκοτάδι. Μια σκοτεινή ενέργεια που φεύγει προς μια κατεύθυνση μονάχα. Τη φθορά. Όπως και να τον πεις, ο χρόνος είναι μια βούληση πλασμένη από σκοτάδι. Μια σκοτεινή ενέργεια που φεύγει προς μια κατεύθυνση μονάχα, τη φθορά. Και καθώς φεύγει, τρίβεται στα πράγματα και από την τριβή γεννιέται φως. Φαντάσου το φως αυτό που μοιάζει τόσο ασάλευτο, λες και αναπαύεται πάνω στα πράγματα. Το φως αυτό που μοιάζει τόσο σιωπηλό, σαν από μια γεννήτρια γεννιέται αδιάκοπα και δείχνει την απώλεια. Έξω από το χρόνο όλα είναι σκοτάδι. Διονύσης Καψάλης. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Βαλέρη, να μετατρέψω την αταξία σε τάξη. Από τη στιγμή όμως που η τάξη συντελέστηκε, ο ρόλος μου τελείωσε. Νίκησα. Το αργοτέχνης μου δίνει ιδέες διδαχές, όχι απόλαυση. Γιατί η απόλαυσή μου είναι να φτιάχνω, όχι να υφίσταμαι. Το έργο όμως μου επιβάλλει απόλαυση. Τη μεγάλη του απόλαυση. Μου εμπνέει σεβασμό, τρόμο, αίσθημα μιας ανώτερης δύναμης. Αυτό λοιπόν είναι χρόνος. Το να μετατρέπεις τη ζωή σου σε έργο τέχνης ή τουμπαλίν. Και εδώ, ώρα για το γνωστό ετήσιο τάμα. Ο χρόνος που μετράει. Καλέ μου φίλε σου γράφω για να παρηγορηθώ. Κι εγώ. Και εξαιτίας της απόστασης μας τρελά θα εξηγηθώ. Για πες. Μα από τότε που λείπεις παρατήρησα ξανά. Τι, για πες. Όσο γέρο χρόνος έφυγε, μα κάτι ακόμα εδώ δεν προχωρά. Πάντα έτσι είναι. Σπανίως βγαίνουμε έξω, ποιας είναι και γιορτές. Η κρίση θα φταίει. Αρκετοί σουριάζουν σάπους με άμμο στα παράθυρα και στις σκητές. Πόλεμο φοβούνται. Άλλος πάλι σου παίρνει για εβδομάδες σαν νεκρός. Αλήθεια είναι. Κι όσοι δεν έχουν κάτι της να πούνε τους περισσότεροι και καιρός. Δεν το πιστεύω. Μα η μικρή οθόνη μας είπε για τη νέα χρονιά. Πάλι απειλείς. Έναν ανασχηματισμό ευρύ που καρτερούμε ως και τι. Οπωσδήποτε. Θα έχουμε λέει Χριστούγεννα και καρναβάλια κάθε κάστη. Αμήν και πότε. Κάθε Χριστούλης θα κατέβει από το σταυρό και τα πουλάκια θα επιστρέψουν στο βάστη. Αρκεί να μας καταδέχονται. Αν έχει φάγω πόδι και φως όλο το χρόνο. Θα βγάζουν λόγο και οι μουκοί γιατί κουφού μιλούσαν μόνο. Για να δούμε τι θα ακούσουμε. Θα επιτραπεί ο αίρος όπως τον θέλει ο καθής. Όπως τον θέλει ο καθής. Παντρευτούνε και οι καλογεροί μας μα κατόπιν δοκιμής. Δηλαδή. Και ως διαμαγείας θα εξαφανιστούν. Για πες. Κάτι κρετίνι, κάτι απέσιν που μας ταλαιπωρούν. Μακάρι. Βλέπεις αδερφέ μου τι σου αραδιάζω ακριβέ μου. Μα εδώ κοντεύω να φλιπάρω, έστω σαν όνειρο αν το πάρω. Βλέπεις, βλέπεις, βλέπεις, βλέπεις, βλέπεις κύριε μου. Παραμιλάω, τρεκλίζω, γελάω μ' όλα τα εφέ μου και συνεχίζω να ελπίζω. Αμάν ο χρόνος ήταν μόνο για μια ώρα, κάτι σαν κομίτης. Πόσο σκληρό γίνεται τώρα, καθώς χανόμαστε μαζί της. Ο χρόνος που μετράει σε λίγο δεν θα είναι εδώ. Θα τον φάω ή θα με φάει, αυτά είχα να σου υπό. Για κουτουκουτουκι τσαμ παπού τσαμ χαρατσουκουτουκι. Εγώ λέω να τον καταβροχθήσεις εσύ και να συνεχίσουμε και φέτος. Καλή πρωτοχρονιά. Και για να δούμε, θα μεγαλώσει η αντίστασή σου φέτος. Ύστερα γιορτάζες με φίλους σε ένα δωμάτιο καπνού. Το θαύμα πάλι ήταν αλλού. Στις παιδικές πρωτοχρονιές σου, στον χρόνο που άλλαζε μαζί σου. Πριν μεγαλώσει η αντιστάσή σου. Αν καταφέρεις να αντισταθείς, ο χρόνος λέει θα ακυρωθεί. Αυτό εύχεσαι και αυτό σου εύχονται. Όρμα και μην κρινιάζεις. Τώρα τι καλές και τι κρινιάζεις. Πρωτοχρονιά είναι και γιορτάζεις την λίγη πίστη του ενηλίκου στην παιδική Ανατολή του πρωτοχρονιές, γιορτές του χρόνου, πρωτοχρονιές του ραδιοφώνου, πως θα τις γιορτάζες εσύ τώρα που έχεις το κλειδί, μικρό κλειδί, και σ' οδηγάει σ' ένα παράσπιτο στο πλάι, σ' ένα μικρό, μικρό πλανήτη πλάι στο μεγάλο άδειο σπίτι. Πάει ο καιρός που οι δικοί σας σκηνοθετούσαν την γιορτή σας, και είσαι εσύ που πρέπει τώρα να υψώσεις της γιορτής τα δώρα. Ποιος θα νοιαστεί και ποιος θα παίξει, χρονοποιός ας είναι η λέξη, γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα και εμείς τους δίνουμε ένα σχήμα. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει να σου πει τι θα πει χρόνος, δηλαδή πως μετράει, πως ακυρώνει κανείς το χρόνο. Τα καλύτερα έτσι κι αλλιώς είναι μπροστά μας. Σειράς που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν The Best Is Yet To Come, Tony Bennett, Diana Krall, πρώτη του 2000 και πρωτοχρονιές του ραδιοφώνου, Διονύσης Σαββόπουλος. Λαβέιαν Ροζ, Λιούις Άρμστρονγκ, Γκιουλιέλμι Πιάφ. Tomorrow belongs to me από το Καμπαρέ Μοντέρν. Tomorrow's Calling, Έρι Γούλφσον, Μαριάν Φέιθφουλ. Αντιλαλούνε τα βουνά, Βασίλης Τσιτσάνης, Φλέρι Νταντονάκη, Μάνος Χατζηδάκης. Από το «Η ζωή μου με το Μότσαρτ», Κοζί Φαντούτε, Πράξη Πρώτη, Τρίο Φιορντιλίτζι, Ντοραμπέλαν, Ντον Αλφόνσο. Από τον «Ever the Same», «The Promise», «When in Rome». Άστρο Κρυφό, Μάγδα Παπαδάκη, Μάκης Αμπλενίτης, Μανώλης Λιδάκης. «My Way», Νίνα Σιμών. «In the Future», «When all is well», Μωρισέη. «As time goes by», Brian Ferry. «Ο χρόνος που μετράει», Λούτσο Ντάλα, Διονύσης Σαββόπουλος. Οι μεταφράσεις του Βαλερί ήταν του Αλεξανδρου Βέλιου και της Χαράς Μπανάκου Καραγκούνη, του Ταρκόφσκι, του Σεραφείμ Μπελέντζα. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το «Βόμβο του χρόνου» του Διονύση Καψάλη. Η Κική Δημουλά διάβασε το «Τι απομένει» σχετικά με το χρόνο. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Όλγα Μπενέα. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει παντού, πουθενά.